isang maralita na mahilig lang sumulat ng mga awitin na aking iniisip at naririnig. Laging pinagtatawanan at pinagkakaisahan dahil di raw ako mayaman at nagtatricycle lang. Kung minsan nakasabit sa jeep, laging may butas ang damit. Tuwing naakyat ng ligaw, sinasarhan ng ilaw. Ako'y pinagtatawanan at pinagkakaisahan dahil di raw ako mayaman at nagtatricycle lang. Dahil may auto na kukunin mo memory ko, mga sigaw ng babae sa internet in the school. Lagi may concert, nagkalat na sweatshirt sa dami ng racket, pati si Pilio ko sponsored. Limang Lamborghini, pito na Ferrari, walang magawa sa isang dosen ng Ducati. Kompleto sa bling bling, relo na may ning-ning, nagkapatong-patong na plaque sa aming dinding. Wala ka sa style ko, pati na sa tempo. Lahat na nagbebenta ng pirata ay benko. Huwag kang magagalit, lalong pumapangit. Di ba sikat ka naman, baka pwedeng sumapit. Boses ko sa CD, mukha ko sa TV. Kung gustong makilala, buksan mo ang iyong PC. Sikat na si Pepe, di na pahinate. Marami ng pera, bukang bibig ng mga tao ay sikat na si Pepe.